Аудіокниги українською від студії «Калідор». Вперше українською. Класика світової фантастики. Андре Нортон. «Саргаси космосу». Переклад Олександр Ласкавцев. Частина перша. Розділ перший. Королева сонця. Худорлявий і дуже молодий хлопчина у вузькому мундирі торговця намагався випростати свої занімілі довжелезні ноги. Холєра! Дещо дратівливо подумав Дейн Торсон. Розумники, які проєктували ці крісла, могли б подумати і про довгоногих людей, а не тільки про коротунів. Вчергове він пошкодував, що не полетів літаком. Але варто було Дейну помацати свій худий гаманець, як він вмить згадав, хто він і що він. Просто новачок на службі. Ані корабля, ані протекції. Мав тільки невеликі підйомні кошти, що отримували всі випускники торгової школи, і тонесенький стосик м'ятих кредиток, що він виторгував за особисті речі, які неможливо було взяти з собою у космос. Маленька валіза вміщала весь його нехитрий крам. Усе за виключенням тонкого металевого жетона із вибитими та вишкрябаними на ньому незрозумілими позначками, що був його перепусткою. Перепусткою, як він твердо вирішив, у безхмарне майбутнє. «На долю, – думав він собі, – все ж таки гріх було б нарікати. Зрештою, далеко не кожен хлопець із федерального притулку вступав до школи і після 10 років навчання отримував ступінь помічника суперкарго та був готовий до призначення на торгівельний корабель. Сама лише згадка про суворі випускні екзамени у школі змусила його здригнутися. Базова механіка, основи астронавігації та інші численні надважкі тестування за його спеціальністю, підготовка вантажів, техніка завантаження, торгівельні операції, галактичні ринки, позаземна психологія та ще сила селена того, що він мав упхати в свою черепну коробку. Подекуди йому здавалося, що в ній не було нічого, окрім купи якихось шматочків та уламків знань, що мало надії, що він взагалі коли-небудь зможе позбирати весь цей гармидер і вкласти його до якоїсь розумної форми. Але тяжке навчання – це було тільки півбіди. Не менше дошколяли усі ці нові віяння у системі розподілу випускників. Більшість його однокласників походили зі службових династій. Вони зростали у торгівлі. Дейн невесело витріщився на спинку крісла попереду. Торгові службовці все більше походили на закриту касту. Син успадковував професію батька або брата, і все складніше ставало людині без жодних зв'язків або рекомендацій потрапити до школи. Втім, йому пощастило. Наприклад, Сенс. Обидва його старші брати, дядько і кузен, усі працюють на Інтерсолар. І він нікому не дає про це забути. Почавши працювати у великій компанії, новачок був забезпечений на решту свого життя. Компанії здійснюють регулярні рейси з однієї зоряної системи у іншу. Їхні співробітники завжди можуть бути певними у прибутковості акцій своєї компанії, які їм дозволяють вільно купувати. А коли приходить час, компанія забезпечує робітника пенсією. Якщо ж співробітнику із якоїсь оказії доводиться передчасно покинути космос, і якщо він хоч якось себе виявив, йому гарантують адміністративну посаду у компанії. Компанії збирають вершки у торгівлі. Усі ці Інтерсолар, Комбайн, Денеб Галактик, Фолборд Ігнесті. Дейн блимав очима на монітор у дальньому кінці салону кулеподібного вагона. Проте не бачив реклами, що безперервно крутилася там, вихваляючи імпортні товари компанії Forward Ignacy. Все вирішить психо. Він знову обмацав гаманець, переконуючись, що його металева перепустка на місці, у найпотаємнішому відсіку. Рекламне відео на моніторі змінилося червоним написом, що повідомляв про прибуття на станцію. Дейн дочекався легкого поштовху, який сповістив про кінець його двогодинної мандрівки. Він був з біса радий можливості випростатися і нарешті вихопив свою валізку із купи інших у багажному вагоні. Більшість його попутників були із торговців, але лише деякі з них хизувалися значками компаній. Здебільшого, то були вільні торговці. Люди, що через певні вади темпераменту або із якихось інших причин не знайшли собі місця у великих компаніях і кочували з одного дрібного судна на інше, нижча ланка харчового ланцюга у торговому світі. Закинувши валізку на плече, Дейн увійшов до ліфта, що переніс його на нижній поверх, і випустив просто у палючу південну спеку. На бетонній смузі, що обмежувала порите та обпалене злітне поле, він затримався, роздивляючись ряди стартових установок. Він майже не звернув увагу на тупоносі міжпланетні торговці, що здійснювали рейси на Марс і до поясу астероїдів, ані на кораблі до супутників Сатурна і Юпітера. Зорильоти. Ось що його цікавило. Вони височили вдалині, їхні гладенькі боки лисніли від запобіжного мастила, а пил невідомих світів, можливо, ще й досі був на їх опорних стійках. «Ти ба, невже перед нами сам вікінг? Що, чекаєш на свій дракар, Дейн?» Лише той, хто добре знав Дейна, міг зрозуміти справжній зміст легкого посмикування його нижньої губи. Але у ту мить, коли він повернувся до базікала обличчям, вираз його обличчя був спокійним та впевненим. Артур Сенс вочевидь ліпив із себе бувалого космічного вовка, що, як не без задоволення відзначив Дейн, дотепно контрастувало із його виблискуючими на сонці мештами та геть новеньким мундиром. Але, як це нерідко уже бувало, отрута Артурових насмішок поволі починала дратувати Дейна. До того ж, Артур був тут разом зі своїми незмінними посіпаками – Рікі Уорреном та Генлафом Баутою. «Щойно прибув вікінг, так? Ще не випробовував долю, точно? Ну, ось і ми теж. Ну то що, пішли гинути разом?» Дейн занервував. Це було останнє, чого він бажав у світі – постати перед психомашиною у компанії Артура Сенда. Поблажлива самовпевненість однокласника неймовірно дратувала його. Вочевидь, Артур розраховував зірвати джекпот, а із досвіду навчання у школі Дейн знав. Артур завжди отримував бажане. А ось Дейн навпаки. Він звик мати сумніви щодо успіху свого майбуття. Але якщо вже судилося йому зазнати лихої долі, то краще б це було без зайвих свідків. Проте зараз він дуже добре усвідомлював. Позбутися Артура нині йому не світить. Тому, сповнений стоїцизму, він просто пішов здавати свій багаж до камери схову. «Звісно ж, вони прибули літаком», – подумав Дейн. «Тільки найкраще. Це було звичним для Артура та його оточення. Але от тільки чому ж це вони досі не пройшли перевірку психомашини? Чому змарнували цілу годину? Ну не замовляли ж вони справді оглядову екскурсію космодромом?» Звісно, тут Дейн вперше відчув душевне піднесення. Звісно, вони теж ніяковіли перед машиною. Вони теж переймалися своїм майбутнім і її вердиктом. Проте ці сподівання довелося лишити у мріях, щойно Дейн повернувся до компанії і почув, як Артур заспівав свою улюблену пісню. «Машина завжди неупереджена! Ха! Та це балачки, якими годують жовторотих пташенят у школі!» Він зневажливо підморгнув своїм посіпакам. «Хм, знаємо ми ці казочки! Буцімто кожна людина має відповідати темпераменту та специфіці роботи, що на кожному кораблі має бути добре злагоджений екіпаж. Але все це маячня. Якщо у Інтерсоларс хочуть якусь людину, то вони її отримають, і жодна психомашина не призначить цю людину на кораблі Інтерсолар, якщо вона буде не потрібна компанії. Це все дурня для простаків, які не петрають, як запустити реактивний двигун, або недостатньо кмітливі, щоб відшукати добре місце для посадки. Я от певен, я не потраплю на якийсь там замизганий торговець в якійсь там дірі Всесвіту». Рікі і Генлав з відкритими ротами хапали кожне його слово. А от Дейн – ні. Його віра у непідкупність психомашини – була тим єдиним, за що він тримався впродовж останніх кількох тижнів, коли Артур і йому подібні гарцювали коридорами школи, впевнені у своєму стрімкому зльоті на вищі щаблі торгівельної служби. Дейн волів вірити офіційним твердженням про те, що все електронне начиння машини, на яке ніяк не можна вплинути зовні, неупереджено вирішує долі всіх, хто подає заявки на позаземні кораблі. Йому хотілося вірити, що якщо він уже згодував психомашині свій жетон на території космопорту, то не матиме жодного значення те, що він сирота, який не має рідні у службі. Що пласкість його гаманця не змінить, не спотворить рішення машини, і що це рішення буде ґрунтуватися лише на його знаннях, на його шкільному досвіді і на його темпераменті та потенціалі. Втім, зерна сумніву були засіяні, і невпевненість, що проростала із тих зерен, змушувала Дейна все більше і більше вповільнювати крок із наближенням до кімнати призначень. Та Дейн не дасть ані Артуру, ані будь-кому із його посіпак шансів помітити своє збентеження. Вперта гоноровість штовхнула його вперед. Він вирішив першим із чотирьох вставити свій жетон у отвір машини. Зробив, а за мить його пальці мимоволі сіпнулися, аби витягти жетона назад, та той уже зник в нутрощах машини. Тоді Дейн просто поступився місцем Артурові. Зовні психо була суцільно металевим кубом. Принаймні, такою вона бачилася учням, що завмерли в очікуванні. І очікування могло б бути значно легшим, припустив Дейн, якби вони мали змогу спостерігати за складними процесами всередині машини, аби могли бачити, як оці лінії та виїмки, прорізані на їхніх перепустках, оцінюються, зіставляються, поєднуються в пари, аж доки корабель, який зараз стоїть у порту, не буде сповіщеним, що для нього знайдено новий, молодший член екіпажу. В минулому для невеликих екіпажів, замурованих у зорльоти, довге космічне плавання без найменшої надії мати хоча б зрідка відпочинок або розваги створювало безліч жахливих проблем із персоналом. Деякі трагічні випадки – тепер були обов'язковими для вивчення на курсах «Історія торгівлі» у школі. А потім з'явилася психомашина. І завдяки її неупередженому відбору потрібну людину відправляли на потрібний корабель, пристосувавши його до типу роботи, типу команди, де вона могла б працювати найкраще, а всі можливі тертя із колегами зводилися б до мінімуму. Ніхто у школі не розповідав їм, як працює психо, або яким саме чином вона щитує ідентифікаційну смужку на жетоні. Але рішення машини завжди було остаточним і безапеляційним. оскарженню воно вже не підлягало. Так їх навчали. І Дейн сприймав все це як очевидну істину. Ну як? Як це могло бути брехнею? Тим часом його думки були перервані металевим дзенькотом, який пролунав із автомата. Один із жетонів випав з новою смужкою позначок на поверхні. Артур кинувся до машини. За мить його тріумф було не приховати. «Зоряний бігун! Інтерсолар! Я знав, що ти не підведеш старого Артура, красуне!» Він зневажливо поплескав психо по плаській маківці. «Ну, хіба я не казав, що для мене усе пройде як по маслу, га?» Ріккі нетерпляче закивав головою, а Генлаф навіть зважився дружньо ляснути Артура по спині. Сенс, ніби акробат, що вдало виконав обіцяний трюк, торжествував. Наступні два дзенькоти пролунали майже водночас. Два жетони стирчали у тримачі, насунувшись один на інший. Ріккі та Гекнлаф схопили кожен свій. На обличчі Ріккі було розчарування. «Марс, Земля, Інкорпорейтед. Торгове судно», – прочитав він вголос. І тут Дейн помітив легке тремтіння Рікової руки. Не бачити Ріккі далеких зірок та великих пригод. Судилася йому дрібна посада на переповненому конкурентами маршруті, де годі було сподіватися на здобуття слави та багатства. «Воу-воу-воу! Воїн Денеба! Комбайн!» Генклав відверто радів, не звертаючи уваги на сум Ріккі. «Тримай краба, враже!» Артур простягнув Генклафу свою руку із посмішкою на обличчі. Він теж уже ігнорував Ріккі, ніби його колишній товариш щойно загинув, покинувши назавжди їх товариство за неупередженим вироком психо. «Ну, тримай і ти, конкуренте!» Дивовижне везіння вмить вивело Генклафа зі стану звичної покірності Артуру. Від неї не лишилося жодного сліду. Адже комбайн був доволі потужною компанією. Достатньо потужною, аби кинути виклик Інтерсолару за останні два роки. Вони вихопали з-під носа у Інтерсолара урядовий контракт на поштові перевезення та зруйнували принаймні одну з монополій Інтерсолара на маршрутах всередині Сонячної системи. Ймовірно, Артур і його колишній однокласник більше ніколи не зустрінуться як друзі. Але наразі єдине, що мало значення, це їх спільна удача в отриманні посад у великих компаніях. Дейн терпляче чекав на відповідь від психо. Може, його посвідка застрягла десь у нутрощах цієї металевої скрині? Може, варто відшукати когось із техпідтримки і звернутися за допомогою? Адже його жетон увійшов першим, та все ніяк не виходив. І Артур, до речі, теж помітив цей факт. «Так. А що там, корабель для вікінга іще не прибув? Можливо, в них і немає такого, який би відповідав твоїм особливим талантам здоруванню, а?» «А може це правда?» – з тривогою подумав сам Дейн. «Можливо, жоден із тих кораблів, що зараз стоять у доках порту, не потребує послуг, які він може запропонувати. Чи означало це те, що йому доведеться лишатися тут, аж поки не з'явиться такий корабель?» Схоже, Артур наче читав його думки. Посмішка Сенса змінилася із усмішки тріумфу на злобну напівнасмішку. «Ну, що я тобі казав?» – запитав він. «Вікінг не знає правильних людей. То що тепер? Забереш зі сховку валізку і влаштуєш тут табір, поки психо не розродиться відповіддю для тебе?» Але підтримки від своїх посіпак він не дочекався. Генклав почав поводитись нетерпляче. Рівень його самовпевненості доволі сильно підскочив, тож тепер він наважився промовляти в бік Артура майже як рівний. «Я помираю від голоду», – сказав він. «Ходімо з'їмо чогось, ну а потім гайда шукати наші кораблі». Артур, не відводячи погляда від Дейна, похитав головою. «Почекай ще хвилинку, ворогу мій. Або, може, дві. Я дуже хочу побачити, як вікінг зійде на свій довгий човен, якщо той взагалі є в доках». Що ж, Дейну лишалося поводитися так, як він це робив уже багато разів у минулому. Вдавати, що все це його не займає, що Артур та його посіпаки нічого для нього не значать. Але чи справний той апарат? Чи не застряг десь там його жетон? Якби тут не було Артура, який дратівливо потішається із нього, Дейн би негайно рушив за допомогою. Генлав гмикнув і попрямував до виходу. Рікі уже давно стояв біля дверей, ніби його призначення назавжди викреслило його із рядів тих, хто мав значення. Аж раптом дзенькіт пролунав вчетверте. Із неочікуваною швидкістю Дейн гайнув до машини. Його рука прослизнула перед Артуровими пальцями і встигла схопити посвідчення на мить раніше дрібнішого за статурою Артура. На ньому не було яскравої лінії, яка позначала приналежність до великої транспортної компанії. Це Дейн побачив одразу. Ну невже? Невже його шляхи будуть обмежені сонячною системою? Але ні. Тут була зірочка. Зірочка, що дарувала йому галактику. І за цією позначкою йшла назва корабля. Не компанії, а корабля. Королева Сонця. Знадобилась нескінченно довга мить, аби перетравити цю інформацію, хоча тугодумом Дейн себе ніколи не вважав. Якщо там вказана лише назва, це означає «вільний торговець». Один із мандрівних дослідницьких космольотів, які курсували надто небезпечними, надто новими, надто необіцяючими швидких прибутків маршрутами, аби там ходили кораблі великих компаній. Деяка частина недосвідчених працівників торгової служби знаходили у такому житті певну романтику, але всередини в Дейна заскніло. Вільна торгівля була практично глухим кутом для амбітних. Навіть викладачі у школі майже оминають увагою їхню діяльність, даючи інформацію доволі скуто і побіжно. А ще вільна торгівля занадто часто була ризикованою грою із смертю, чумою та ворожими іншопланетними расами. Ви могли втратити не тільки свій прибуток чи корабель, але й життя. І ще вільні торговці завжди мали найнижчі рейтинги у службі. Навіть призначення Ріки будь-який учень сприйняв би краще, ніж те, яке випало Дейну. Йому потрібно було бути обережнішим, але ошелешений Дейн вчасно не зреагував, і рука Артура вихопила його жетон, аби також оцінити ганьбу. «Хо-хо, вільний торговець!» Дейну здалося, що голос Сенза пролунав з усіх динаміків космодрому водночас. Ріккі отетеріло зупинився. Гентлав дозволив собі гигикнути біля дверей. А от Артур відверто зареготав. «Ха-ха! То он, яка доля в тебе на жетоні написана здоруванню! Ти станеш вікінгом космосу, Колумбом зоряних доріг, першовідкривачем космічних путівців! Тобі б це є, не зле було б повправлятися у стрільбі із бластера, чуваче. А ще освіжив би ти свої знання із особливості психології позаземних племен. Адже вільні торговці не часто спілкуються із цивілізованими расами». «Нумо, хлопці!» – гукнув він до двох інших товаришів. «Давайте влаштуємо вікінгу розкішну трапезу, адже поза сумнівами – йому тепер до кінця життя доведеться жерти тільки харчові концентрати». Артур стис Дейнову руку іще міцніше, і хоча його полонений міг легко вирватися на волю, в'язень знав, йому краще зберегти обличчя та гідність, краще з усім погоджуватись і гамувати будь-які ознаки гніву. Так, не без того. Вільні торговці не надто високо цінувалися у службі. Рідко хто із них з'являвся у великих торгових портах, на відміну від людей з компаній. Втім, безсумнівним було і інше. На околицях галактики було зароблено безліч статків, і ніхто не міг заперечити, що збагачувалися там передусім саме вільні торговці. Насмішки Артура розпалили у Дейні вроджену впертість і відродили в нього сподівання на краще. Його дух, який було впав у момент прочитання вердикту машини, тепер знову поволі здіймався. У торгівлі не було суворої кастової системи. Люди поділялися не за рангом, а за роботодавцем. Велика їдальня у порту була відкрита для кожного, хто мав на собі однострій служби. Звісно, більшість компаній утримували тут власні фудкорти, де їхні працівники платили ваучерами. Але тимчасові та новопризначені, які ще не приєдналися до екіпажів своїх кораблів, скупчилися разом серед столиків біля входу. Дейн першим дістався до порожнього столика і натис кнопку виклику офіціанта. Хоч він і був вільним торговцем, але пригощатиме сьогодні він. Дейн не збирався торкатися до жодної страви, яку оплатить Артур. Хай навіть ця акція і з'їсть більшу частину його кредитів. Хлопці набрали на диску замовлення і сиділи, роззираючись на усі боки. З-за сусіднього столика підвівся чоловік із блискавкою у петлиці, інженер зв'язку. І ще двоє за тим столом продовжували методично жувати, коли зв'язківець попрямував до виходу. Мав він обличчя людини зі Сходу, проте надміру широка грудина видавала у ньому марсіанського колоніста другої або третьої генерації. Ті двоє, що лишилися за столом, були у ранзі помічників. Значок одного свідчив, що він штурман, а у іншого в петлиці виблискувала шестерня механіка. Саме він і привернув увагу Дейна. Помічник суперкарго визнав, він ніде й ніколи не бачив такої зухвалої і збіса привабливої фізіономії. Жорстке чорне волосся було коротко підстрижене, хоча й помітно було, що воно в'ється. Тонке обличчя прикрашала рівна космічна засмага. Темні очі прикривали важкі повіки, а кутики не по-чоловічому яскравих губ були злегка скривлені, дратуючи веселою усмішкою. То був такий собі стереотипний герой телешоу про підкорювачів космоса. І він Дейну не сподобався. Сусід красунчика натомість був негр, грубий, ніби витесаний із суцільної брили обсидіану. Він щось жваво розповідав, у той час як механік відповідав йому, очевидно, односкладними словами. Та незабаром Дейну довелося перервати свої спостереження, бо Артур знову випустив своє отруйне жало. «Королева Сонця!» – вигукнув він аж надто голосно на думку Дейна. «Вільний торговець! О, так, вікінг! Нюхнеш ти життя, то напевно. Єдине добре – спілкуватимемось і далі, як старі друзі. Адже конкуренти з тебе, ну ти і сам в курсі». Дейн вичавив із себе подобу посмішки. «Який ти добрий, Сенс. Мені тепер море по коліно, адже на мене звернув свій сонцесяйний лик цілий співробітник Інтерсолар». Рікі перервав його. «Але ж вільна торгівля – це так небезпечно», – сказав він. Артур насупився. Адже в небезпеці завжди присутня часточка невимовної чарівності. Тому він негайно поспішив заперечити. «Та припини, Рікі, невже ти гадаєш, ніби усі ці вільні торговці обов'язково мають справу з новими світами? Зазвичай вони сидять собі на регулярних рейсах між незаможними планетками. Там, де великим компаніям роботи немає. Ось побачиш, нашому Дейну випало мотатися туди-сюди між двома містечками під куполами. Йому навіть носа зі скафандра не можна буде випхати. «А ти, мабуть, лишень про це і мрієш», – сказав Дейн сам собі. «Того, що зі мною уже трапилося, тобі явно недостатньо». Кілька секунд він міркував, чому це Артурові приносить таке задоволення шпиняти його. «А так, ти маєш рацію», – поспіхом погодився Рікі. А Дейн помітив у його погляді якусь невимовну тугу. Артур театральним жестом здійняв кухоль. «За торговий флот!» – виголосив він. «Хай королеві сонця благоволить її величність вдача! Адже вдача тобі ох, як скоро знадобиться, вікінгу!» Дейн знову відчув себе переможеним. «Ну, не знаю, Сензе», – спробував заперечити він. «Бувало частенько, що вільні торговці теж провертали великі оборудки, а ризик він...» «Отож, бо й воно, старий!» – зверхньо посміхнувся Артур. «Ризик? Карта може випасти так, а може інак. На одного вільного торговця, який бодай чогось домігся, припадає добряча сотня тих, кому немає чим сплатити за стоянку у порту. Так, старий, шкода, що ти не завів знайомств серед сильних світу цього». Тут Дейн вирішив, що із нього досить. Він відкинувся на спинку і глянув серйозно на Артура. «Я вирушаю туди, куди мене призначила психо», – сказав він рівним голосом. «Усі ці балачки про жахи вільної торгівлі нічого не варті. Походимо десь рік у космосі, Сензе, а вже тоді й поговоримо». Артур відверто розреготався. «Хо-хо-хо, звісно! Я рік Вінтерсолар, а ти рік на своєму кориті. Ставлю 10 до 1, вікінг, що коли ми стрінемося наступного разу, ти не матимеш жодної копійки, і я буду змушений оплатити тобі обід. О, а тепер, – він зиркнув на годинник, – тепер я волію оглянути свого зоряного бігуна. Хто зі мною?» Звичайно ж, відізвалися слухняні Рікі і Генклав. Принаймні, пішли вони всі разом. А Дейн так і лишився сидіти за столиком, завершуючи неперевершену трапезу, впевнений, що мене багато часу, перш ніж йому доведеться знову спробувати щось схоже. Він мав надію, що поводився гідно, хоча сенс з біса йому надокучив. Втім, він недовго лишався наодинці із собою. Хтось відсунув стілець Ріккі і сів навпроти. «Ти на королеву сонця, друже?» Дейн різко підняв голову. «Що це? Знову Артурові штучки?» Та перед ним сидів негр, помічник штурмана із сусіднього столика. І, побачивши його відкрите обличчя, Дейн трохи відтанув. «Так, щойно призначений», – сказав він і простягнув через стіл свій жетон. «Дейн Торсон?» – прочитав помічник штурмана. «А мене звати Ріп Шеннон. Ріплі Шеннон, якщо ти бажаєш, аби я представився за формою. А це…» – він покликав телегероя. «Це Алі Каміл. Ми із королеви. А ти, значить, помічник суперкарго», – констатував він. Дейн кивнув і привітався із Камілом, сподіваючись, що скутість, яку він відчував, не дуже помітна на його обличчі та в голосі. Йому здалося, що Каміл відверто і нахабно оцінює його поглядом, і при цьому, здається, гадає, що Дейн – це не першого сорту знахідка для їх корабля. «Ми тут зібралися на корабель», – мовив Ріп. «Ти з нами?» Ріп випромінював таку дружню простоту, що Дейн негайно погодився. Вони вийшли із їдальні, сіли в авто і покотили через злітне поле до стартових установок зорильотів, які виднілися на горизонті. Ріп теревенив без упину. Цей здорувань подобався Дейну дедалі більше. Загалом, Шеннон був старший, незабаром він, мабуть, мав піти на вільні хліби. Він дещо розповів Дейну про королеву та її екіпаж. І Дейн був йому щиро вдячний. У порівнянні з суперкосмольотами-гігантами компаній, королева видавалася ліліпутом. Її екіпаж складався із 12 чоловік, і кожному доводилося виконувати більше одного обов'язку. Жорсткої спеціалізації на борту вільного торговця немає. «Сьогодні ми йдемо із вантажем на Наксос», – пояснив Ріп. «А звідти?» – він знизав плечима. «А звідти хто зна куди?» «Принаймні не на землю», – сухо додав Каміл. «Тож попрощайся із рідним домом надовго, Торсоне. На цю стежину ми потрапимо не скоро. Ми й зараз тут лише тому, щоб підвернувся особливий вантаж. Таке випадає раз на 10 років». Дейну здалося, що цей красунчик намагається його залякати. Тим часом їхня автівка обігнула першу із велетенських стартових веж. «Он вони!» Кораблі компаній у своїх доках. Голкоподібні їхні носи простромлюють небо. Навколо них безліч людей, іде завантаження товару. Дейн довго не міг відірвати очей від цих велетнів. Та ось автомобіль повернув наліво і поїхав повз інший ряд стартових установок. Кораблів тут було мало, десь із півдюжини, і всі вони були значно меншими за розміром. Вільні торговці готові до зльоту. Дейн чомусь зовсім не здивувався, коли авто зупинилося біля трапу найпошарпанішого із них. Але в голосі Ріпа була любов та непідробна гордість, коли він оголосив: «Ось вона, друже, королева сонця! Найкращий торговець на зіркових трасах. Вона справжня леді, наша королева». Розділ другий. Розпродаж світів. Дейн увійшов до каюти суперкарго. Тут, в оточенні касети з мікроплівкою, проекторів та іншої апаратури, яка оточує завжди кожного бувалого торговця, сидів за столом чоловік, який зовсім не відповідав образу суперкарго, який малював у своїй уяві Дейн. Викладачі зі школи, які читали лекції з торгової справи, були людьми огрядними, розпещеними і зовні мало відрізнялися від успішних земних адміністраторів. Не було у їхньому образі нічогісінького такого космічного. Що ж до суперкарго Ван Рейка, то про його належність до флоту свідчив не лише мундир. То був без перебільшення величезний чолов'яга, нежирний, проте саме надзвичайно великий. Він мав рідке волосся і широченне обличчя, швидше червоне, аніж засмагле. Заповнюючи собою кожнісінький дюйм свого м'якого крісла, він розглядав Дейна із сонною байдужістю. І з такою ж сонною байдужістю роздивлявся Дейна і величезний смугастий кіт, що влаштувався на його столі. Дейн віддав честь. «Помічник суперкарго Торсон прибув на борт, сер!» Відкарбував він хвацько, як навчали у школі, та поклав на стіл свій жетон. Проте його новий бос навіть не поворухнувся, аби оглянути жетон. «Торсон!» – прогудів він глибоким басом, який, здавалося, виходив із надр його величезного тулуба. «Перший рейс?» «Так, сер!» Кіт примружився і позіхнув, а Ван Райк і далі дивився на Дейна оцінюючим поглядом. «Зайдіть до капітана, він вас зареєструє», – мовив він нарешті. От то було і все. Дещо приголомшений, Дейн піднявся у секцію управління. У вузькому коридорі його наздогнав якийсь офіцер, і йому довелося притиснутись до стіни, аби дати прохід. Це був той самий зв'язківець, який обідав за одним столиком із Ріпом і Камілом. «Новенький?» – кивнув він коротко, не зупиняючись. «Так, сер, я маю каюта капітана вище», – кинув зв'язківець і десь побіг. Дейн без поспіху рушив слідом. Королеву, звісно, не назвеш гігантом міжзоряних трас. Не було тут того комфорту і різних новітніх пристроїв, якими славилися кораблі великих компаній. Але навіть новачок міг зауважити, що на борту королеви панує ідеальний порядок. Так, вона мала пошарпані боки і ззовні теж виглядала доволі таки пошарпаною, навіть дещо пом'ятою. Проте зсередини у цьому кораблі було все бездоганно. Космоліт явно перебував у добрих руках. Дейн піднявся на наступну палубу і постукав у напівпрочинені двері. Нетерплячий голос наказав увійти, і він увійшов. На мить Дейн розгубився. Йому раптом здалося, що він потрапив до музею космозоології. Стіни тісної каюти були обвішані величезними світлинами. І чого тільки не було на цих фотографіях. Позаземні тварини, яких він бачив і про які тільки чув, були тут поруч із чудовиськами, що ніби виринули із нічних кошмарів. А у невеличкій клітці, що погойдувалася під низькою стелею, сиділа блакитна істота. Це був неймовірний гібрид папуги і жаби. Якщо, звісно, бувають жаби на шести лапах, дві з яких закінчуються клешнями. Коли Дейн увійшов, істота пропхала голову між ґратками клітки і холоднокровно плюнула у нього. Вражений Дейн отетерів, але за мить його повернув до тями скрипучий голос. «Ну то в чому справа?» Дейн квапливо відвів погляд від блакитного монстра і побачив людину, що сиділа під кліткою. Суворе обличчя капітана Джеліко було понівечене шрамом через усю щоку. Такі шрами лишаються після опіку від бластера. З-під кашкета з капітанською кокардою визирало сиве волосся, а очі були такі ж холодні і владні, як витріщені очі мешканця клітки над ним. Дейн скаменувся. «Помічник суперкарго Торсон прибув на борт, сер!» – доповів він так само хвацько і знову поклав свій жетон. Капітан нетерпляче вихопив жетон і запитав: «Перший рейс?» Дейн знову був змушений відповісти ствердно, хоча йому дуже хотілося сказати десятий. Саме цієї миті блакитна тварина видала несамовитий крик, і капітан, відкинувшись у кріслі, дзвінко ляснув долоною по дну клітки. Тварина замовкла і знову почала плюватися. Капітан кинув жетон у рекордер бортжурналу і натис на кнопку. Що ж, офіційна реєстрація відбулася. Дейн дозволив собі трохи розслабитися. Тепер він був повноцінним членом екіпажу королеви. Тепер його вже не викинуть. «Старт у 18:00», – сказав йому капітан. «Ідіть і облаштовуйтесь». «Слухаюсь, сер», – сказав Дейн. Справедливо вважаючи, що наказ бути вільним отримано, він віддав честь і з радістю залишив звіринець капітана Джеліко, хоч там і був всього лишень один живий експонат. Спускаючись у вантажний відсік, він розмірковував, звідки, із якого дивного світу взялася ця блакитна істота і чим вона могла полюбитись капітанові настільки, що той усюди тягає його за собою. На думку Дейна, в цій тварюці не було геть нічого такого, що могло викликати симпатію. Вантаж, який королеві треба було транспортувати на Наксос, вже був на борту. Проходячи повз трап, Дейн помітив, що вантажний люк опечатано. Отже, службових обов'язків у цьому порту Дейн не мав. Тож він попрямував до маленької каюти, на яку показав йому Ріп Шеннон, і переклав свій нехитрий крам у шафку. Нова оселя здалася йому розкішною. Ніколи у нього такої не було. У школі він у своєму розпорядженні мав тільки підвісне ліжко та шафку. Тому, коли пролунав сигнал приготуватися до старту, Дейн був цілком задоволений життям, і ніякі там Артури Сензи не могли б зіпсувати йому настрій. І зрештою членів екіпажу «Королеви» Дейн познайомився вже у космосі. У рубці керування, окрім капітана, ніс вахту Стін Вілкокс, шотландець худорлявої статури, років 30 з гаком. Він був штурманом «Королеви», а до вступу на торговий флот працював помічником штурмана у службі розвідки. Крім того, до секції управління входили інженер зв'язку марсіанин Тан Я та помічник Вілкокса Ріп. Інженерна секція так само складалася із чотирьох осіб. Начальником там був Йоган Штоц, мовчазний юнак, який, здавалося, нічим не цікавився, окрім своїх двигунів. Із розповідей Ріпа Дейн зробив висновок, що Штоц був таким собі генієм механіки, і він з легкістю міг би знайти собі ліпше місце, аніж старіюча королева. Втім, він вважав за краще лишатися тут і приймати ті виклики, які Зорліт постійно кидав його майстерності. Помічником у Штоца був вже знайомий, елегантний і навіть франтуватий Каміл. Втім, не дивлячись на усю його зарозумілість та напускну недбалість, Каміл під таким начальником, як Штоц, доволі добре вправлявся зі своїми обов'язками. Достатньо добре. Королева не несла мертвого вантажу. Інші двоє у штаті інженерної секції були чимось на зразок зіркової пари – гігант і карлик. Враження вони справляли справді разюче. У ролі гіганта виступав Карл Кості, громісткий, схожий на ведмедя чоловік, незграбний на вигляд, але у роботі дуже точний і надійний, як вузол чудово налагодженого механізму. Навколо нього, немов муха навколо бика, крутився карликоподібний Джаспер Вікс. Обличчя у нього було дуже дрібне і настільки вибілене венеріанськими сутінками, що навіть космічне випромінювання не могло довести його до природнього коричневого кольору. Колеги Дейна розташовувалися на вантажній палубі і були теж доволі різношерстною компанією. По-перше, тут мешкав сам Ван Райк, керівник, настільки компетентний у справах своєї секції, що часом видавався Дейну не людиною, а машиною. Дейн перебував у стані безперервного благоговіння перед ним, бо, мабуть, не було на світі таких тонкощів вільної торгівлі, яких Ван Райк не знав би досконало, а будь-яке нове зведення, яке досягало його вух, назавжди лишалося у незбагненній коморі його пам'яті. Хоча була у нього і слабкість. Горда впевненість у тому, що він, Ван Райк, веде свій рід із глибини сивих віків, із тих часів, коли кораблі борознили тільки води і тільки однієї планети, і що він, мовляв, належить до родини, всі представники якої займалися торгівлею від днів вітрила і аж до часів зорельотів. У штаті секції перебували іще дві людини, які мали до вантажів лише побіжний стосунок. Це лікар Крейг Тау і кок-стюарт Френк Мура. Із лікарем Дейн іноді зустрічався під час роботи, а от Мура був настільки зайнятий у себе на камбузі, що екіпаж його вкрай рідко бачив. У нового помічника суперкарго роботи, м'яко кажучи, вистачало. Затиснутий на крихітному клаптику, наданому йому у службовій каюті вантажного відсіку, він працював багато годин на день, вивчаючи документацію. Іноді Ван Райк влаштовував йому неофіційні, але доволі безжальні іспити, і кожного разу Дейн із жахом виявляв у своїх знаннях вражаючі пробіли. Через декілька днів хлопець уже боязко дивувався, як це капітан Джаліко взагалі пустив його на борт, сліпо погодившись із рішенням психо. Було очевидно, що зараз від нього, від Дейна, такого приголомшливого невігласа, користі набагато менше, аніж клопоту. Втім, Ван Райк був не тільки машиною, яка переробляє відомості і цифри. Був він також знавцем легенд і чудовим оповідачем. Коли він заходився розповідати у кают-компанії чергову історію, всі слухали його як зачаровані. Наприклад, тільки від нього можна було у всіх подробицях почути моторошну легенду про нову надію. Цей корабель, набитий біженцями, стартував із Марса під час повстання і був помічений у космосі лише через століття. Нова надія вічно падає у порожнечу. Її мертві носові вогні зловісні та багряні. Її аварійні люки наглухо заблоковані. Ніхто не намагався піднятися на борт нової надії. Ніхто не намагався відвести її до порту, тому що бачили її лише ті кораблі, які згодом самі зазнавали лиха, і вираз «побачити нову надію» став синонімом страшної біди. Були ще шепотуни. Про них теж існувало безліч легенд. Їхні манливі голоси чують астронавти, які надто довго перебувають у відкритому космосі. Знав Ван Райк абсолютно всіх героїв зіркових стежин. Так, наприклад, він розповідав про Сенфорда Джонса, найпершу людину, що наважилася на міжзоряний переліт. Його зниклий корабель раптом виринув із гіперпростору неподалік від Сіріуса через 300 років після старту із Землі. Сам пілот, висхлий на мумію, все ще сидів перед вкритою інієм панеллю управління. Ну а тепер Сенфорд Джонс приймає на борт своєї примарної комети усіх астронавтів, що гинуть на службі. Так, чимало нового із історії космічних польотів дізнався Дейн від свого боса. Політ на Наксос був звичайнісіньким. Та й сама ця периферійна планета була надто схожою на Землю, аби викликати якусь цікавість. Втім, дозволу зійти на планету Дейн все одно не отримав. Ван Райк призначив його старшим на розвантаженні, і ось тут виявилося, що Дейн недарма стільки часу страждав над документацією. Знайти будь-який вантаж у трюмі йому тепер було легко. Ван Райк же із капітаном поїхали до міста. Від їхнього нюху, від їхнього вміння укладати угоди залежав наступний рейс королеви. Кораблі вільних торговців не стерчать у портах довше, ніж потрібно для того, аби розвантажитися і відшукати новий вантаж. Наступного дня після обіду Дейн опинився без діла. І щоб хоч якось вбити час до старту, він у компанії Кості тинявся біля вхідного люка. За злітним полем розкинулося провінційне містечко, оточене з трьох боків рядами дерев із густим червоно-жовтим листям. У містечко ніхто не пішов. Завантаження могли оголосити будь-якої миті, а портові вантажники не працювали. У них швидше за все було якесь місцеве свято. Тому Дейн і Кості одночасно побачили літаючий автомобіль, що на повній швидкості линув через ракетодром просто до їх королеви. Підлетівши до корабля, машина загальмувала, піднявши хмару пилу, пішла юзом і спинилася хвацько всього за метр від трапу. Ван Райк ще не встиг вибратися з-за керма, як капітан Джаліко уже біг трапом і, спинившись перед люком, гукнув Кості: «Усім зібратися у кают-компанії!» Дейн швидко окинув поглядом поле і був готовий побачити як мінімум поліцейський загін, адже щоб так повертатися, треба терміново від когось тікати. Однак на полі особливих змін виявлено не було, а його бос вже підіймався трапом зі своєю звичайною гідністю. При цьому він насвистував якийсь мотив. Це вірна ознака того, як вже було відомо Дейну, що з погляду Ван Райка все йде чудово. Хоч би які новини збирався повідомити капітан, суперкарго явно вважав ці новини добрими. Декілька хвилин по тому Дейн втиснувся у кают-компанію і як наймолодший та новачок скромно примостився біля дверей. Зібралися всі, від лікаря Тау до абсолютно флегматичного Мури. Всі уважно дивилися на капітана, що сидів на чолі столу, нетерпляче погладжуючи кінчиками пальців шрам на щоці. «Ну то що, капітане, який скарб пливе нам в руки цього разу?» Це Стін Вілкокс поставив питання, що хотів би поставити кожен із присутніх тут. «Аукціон», – сказав Дженіко, ніби не маючи більше сили стримувати себе. Хтось присвиснув, хтось шумно перевів дух. Дейн закліпав. Він був ще надто зелений, аби миттю зрозуміти, про що ж воно йдеться. Втім, коли сенс того, що відбувалося, дійшов і до нього, його охопило гаряче збудження. «Аукціон служби розвідки! Вільному торговцю такий випадок випадає, можливо, тільки раз у житті. На таких аукціонах і здобуваються статки». «Хто бере участь?» – це запитав механік Штоц. Звузивши очі, він дивився на Джеліко із виглядом прокурора. Капітан знизав плечима. «Ті самі, що й завжди. Але в розпродаж ідуть 4 планети класу Дельта». Дейн швидко прикинув у думках. Великі компанії автоматично злапують класи Альфа і Бета. За клас Гамма буде бійка. А ось 4 планети класу Дельта, 4 нововідкриті планети? Зазвичай федеральні ціни на таку планету вільному торговцю цілком по кишені. Повна монополія на право торгівлі впродовж 5 чи 10 років, і ми можемо стати багатіями, якщо нам пощастить. Втім, чи зуміє королева нашкребти потрібну суму? «А скільки у нас в сейфі?» – запитав Тау, звертаючись до Ван Райка. «Коли ми отримаємо чек за останній вантаж, – відповів той, – і сплатимо за стоянку, то у нас буде… Так, а як у нас із провіантом, Френку?» Деякий час маленький стюард щось підраховував, ворушачи губами. А потім він сказав: «Мені буде потрібна 1000. Тоді будемо мати добрий запас. Ну, якщо рейс, звісно, не бозна куди». «Ну, Ван, – сказав Джаліко, – відкиньте цю 1000, і скільки ж ми тоді потягнемо?» Суперкарго не потребував розбуху, аби відповісти на це питання. Усі цифри, в тому числі і ці, він зберігав у своїй дивовижній пам'яті. 25 000, – сказав він. «Можу нашкребти іще 6 сотень». Постала тиша. Звісно, потикатися на аукціон із такою сумою сенсу не було. Тишу порушив Вілкокс. «А чого це вони вирішили влаштувати аукціон тут? Адже Наксос – це не адміністративний центр». «Справді дивно», – подумав Дейн. Ніколи він раніше не чув, аби аукціон влаштовувався на планеті, яка не є столицею, бодай, сектора. «Все просто», – пояснив капітан Джеліко. «Зник дослідник Рімболд. Усі кораблі служби розвідки отримали наказ негайно згортати поточні місії і виходити на його пошуки. Грізволд ішов собі кудись проводити аукціон і, отримавши такий наказ, рушив сюди, на найближчу планету – Наксос. Отож, з точки зору законності, тут усе до ладу». Короткі товсті пальці Ван Райка затарабанили по столу. «Тут є агенти великих компаній», – сказав він. «А ось вільних торговців, окрім нас, тільки двоє. Якщо до 16-ї не прибуде іще хтось, на нас трьох припадає 4 планети. Компаніям клас Дельта не потрібен. Їхні агенти мають чіткий наказ не торгуватися за нього. «Послухайте, сер», – несподівано подав голос Ріп. «Ці 25 тисяч, а сюди входить наша зарплатня?» Ван Райк повільно, заперечливо похитав головою. І тут Дейн зрозумів, що саме мав на увазі Ріп. На мить він навіть злякався. Ризикнути платнею команди за цілий рейс – хіба це нормально? Та з іншого боку, у нього, звісно ж, не вистачить сміливості голосувати проти, коли всі будуть за. «А скільки вийде разом із зарплатнею?» – тихо і майже без виразу запитав Тау. «Близько 38 тисяч», – прогудів Ван Райк. «Так, все одно не густо», – зауважив Вілкокс із сумнівом. «А може пощастить?» – заперечив Тан'я. «Як на мене, варто спробувати. Якщо не вийде, просто залишимося при своїх». Відбулося голосування, і всі вирішили, що екіпаж королеви приєднає свою зарплатню до основного капіталу. Ну а майбутній прибуток буде поділено пропорційно відповідно до внеску кожного. Ван Райк за загального схвалення був призначений покупцем. Але залишатися осторонь подій не бажав ніхто. Капітан Джеліко винайняв охорону для корабля, і весь екіпаж королеви у повному складі вирушив на пошуки доброї вдачі. Сутеніло на Наксосі рано. У місті, вдалині від злітного поля, пропахлого випарами пального, повітря було сповнене ароматами квітучих рослин, мабуть, надто сильним для нюху землян. Місто було типовим поселенням периферійного світу. Все воно світилося яскравими вогнями галасливих ресторанчиків. Але екіпаж королеви рушив просто до ринкової площі, де мав починатися аукціон. Там, на хиткій платформі із порожніх ящиків, уже стояло декілька людей. Двоє у синьо-зеленій формі служби розвідки. Один – місцевий городянин у куртці із грубої шкіри та один у чорному зі сріблом, в мундирі космічної поліції. Нехай Наксос і був всього лише провінційною місциною, але формальностей тут дотримувалися найсуворішим чином. Внизу перед платформою годів натовп. Далеко не всі були у коричневій формі торгового флоту. Були тут і дехто із городян, що прийшли подивитися на рідкісне видовище. Переносні ліхтарі давали не дуже багато світла, тож Дейну довелося напружити зір, аби розгледіти розпізнавальні значки суперників. Так, тут був агент Інтерсолар, а трохи ліворуч виблискувало потрійне кільце емблеми комбайна. Насамперед у розпродаж ішли планети класу Альфа та Бета. Ці світи були нещодавно відкриті службою розвідки, але рівень їх цивілізацій був доволі високим, і вони, можливо, вже самі проводили торгові операції у своїх планетних системах. Великі компанії прагнули мати справу саме із такими планетами. Планети класу Гамма із більш відсталими цивілізаціями представляли для космічної торгівлі більше ризику, і компанії билися за них із меншим азартом. Що ж до класу Дельта, світів із найпримітивнішим рівнем розумного життя або ж взагалі позбавлених розумного життя, то компанії ними не цікавилися зовсім. І саме це давало певні шанси для королеви. «Коуфорд тут», – почув Дейн слова Вілкокса, звернені до капітана. Він вловив розчароване зітхання у відповідь. Дейн придивився до галасливого натовпу. Хтось із цих людей без жодних значків і нашивок і був легендарним Коуфортом, князем вільних торговців, якому нечувано щастило у всьому. Щастило настільки, що його ім'я стало повсюдно знаним на зоряних трасах. Один із офіцерів служби пошуків підійшов до краю платформи і натовп вгамувався. Усі погляди були спрямовані на плаский ящик, де лежали запечатані пакети. У кожному пакеті – мікрофільм із координатами та описом нововідкритого світу. Пішов клас Альфа. Таких планет було лише три, і агент Комбайн вирвав у Інтерсолара дві із них. Проте Інтерсолар взяв реванш на класі Бета. Їх було дві, і обидві вони дісталися йому. Денеб Галактик, що спеціалізувався на відсталих світах, заволодів чотирма планетами класу Гамма. І тоді прийшла черга класу Дельта. Екіпаж королеви протиснувся у перші ряди і тепер стояв під самою платформою, поруч із екіпажами інших хвільних торговців. Рік тицьнув Дейна пальцем під ребро і одними губами прошепотів: «Коуфорд!» Знаменитий вільний торговець виявився доволі молодим. Він був більше схожий на молодого офіцера космічної поліції, аніж на торговця. Дейн помітив, що він носить при собі бластер, і бластер цей настільки ладно прилаштований до його стегна, ніби той ніколи із ним не розлучається. У всьому ж іншому, хоч чутки і приписували йому незліченні багатства, Коуфорд нічим не відрізнявся від інших вільних торговців. Він не хизувався ані браслетами, ані перснями, ані сережкою у вусі, як це роблять інші процвітаючі любителі зовнішнього ефекту, ну а куртка у нього була такою ж поношеною, як і в капітана Джеліко. «Чотири планети класу Дельта!» Голос офіцера повернув Дейна до того, що відбувалося. «Номер перший. Стартова ціна Федерації – 20 тисяч!» Екіпаж королеви розчаровано зітхнув. «Тут і братися не варто. За такої високої стартової ціни вони би вилетіли з гри, щойно почавши». На подив Дейна Коуфорд теж не став підвищувати, і перший номер дістався якомусь торговцю за 50 тисяч. Однак, коли оголосили номер другий, Коуфорд ніби прокинувся і стрімко відірвався від конкурентів, піднявши ціну майже до 100 тисяч. Вважалося, що вміст пакетів дізнатися неможливо, але тут дуже багатьом спало на думку, а чи не отримав Коуфорд чиєїсь доброї поради. Номер третій. Клас Дельта. Стартова ціна Федерації – 15 тисяч. Оце вже схоже на діло. Дейн був впевнений, що Ван Райк буде підвищувати. І той дійсно підвищував, доти поки Коуфорд не перекрив його одним стрибком, піднявши ціну із 30 до 50 тисяч. Ну що ж, тепер лишався один єдиний шанс. Екіпаж королеви скупчився у щільний стрій за спиною Ван Райка, немов підпираючи його в останній сутичці не на життя, а на смерть. Номер четвертий. Клас Дельта. Стартова ціна Федерації – 14 тисяч. 16! – заревів Ван Райк, заглушивши останні слова офіцера. 20! Це був не Коуфорд. Це був якийсь незнайомий темношкірий. 25! Ван Райк пішов у наступ. 30! Швидко озвався темношкірий. 35! Проголосив Ван Райк із такою впевненістю, ніби він мав у своєму розпорядженні всі капітали Коуфорта. Темношкірий тепер не поспішав із відповіддю. 36! Обережно сказав він. 38! Це було останнє, що міг запропонувати Ван Райк, але відповіді не було. Краєм ока Дейн помітив, як Коуфорд передає чек і отримує два пакети. Офіцер повернувся до темношкірого, але той заперечливо похитав головою. А отже, перемога! І ще кілька наступних секунд екіпаж королеви не вірив у свій успіх. А потім Каміл радісно заволав, а статечний Уілкокс почав у захваті лупцювати по спині капітана Джеліко. Ван Райк ступив вперед і здійснив купівлю. Вони продерлися крізь натовп, залізли в автівку, і у кожного на думці було одне єдине – швидше дістатися до королеви і дізнатися, що ж вони там купили. Кінець першої частини. Дякую вам, друзі, за те, що ви прослухали першу частину роману Андре Нортон «Саргаси космосу». За цей переклад я особисто, та сподіваюся усі ви, неймовірно вдячні Олександру Ласкавцеву. Саме він провів цю важку і кропітку роботу, переклавши твір українською мовою. Напишіть, будь ласка, ваші враження у коментарях. Підпишіться на наш канал. Подобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Адже української має бути більше. За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, Donatello чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами, друзі, почуємося знову у наступній частині. Не спиняти ж цю розповідь посередині.